पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा बिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कुसुम माता बहनों एक बात मेरे मन में आती है, आप बोलो तो बहुत ही ठीक है, मानो तो बड़ी ठीक बात है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। तुम संबंध केवल भगवान के साथ रखो और के साथ संबंध मत रखो, माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, अपनी है, पुत्र है, इतना संबंध कुटुंब होता है। खास कुटुंब ये है, आप स्त्री, आपके बच्चे, भाई भौजाई भतीजे, ये खास कुटुंब है। उसे दो नंबर में चाचा ताऊ आती है, तीन नंबर में पड़ोसी है, चार नंबर में अपने माता पिता है, उसमें भी आप भगवान को देखो। अपने स्त्री पुत्र परिवार है, उसमें भी भगवान को देखो। अपने भाई भौजाई भतीजों में भी भगवान को देखो। सबसे श्रेष्ठ बात है ये, अरे भगवान के साथ ही संबंध रखो, वो संबंध सदा रहने वाला है। आप मानो तो ये आपकी सेवा में बात है, ना आप ही बनती है, मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरा कोई आपने प्रत्यक्ष नहीं है। आपका कल्याण अगर चाहते हो तो केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ो, जो भगवान के साथ संबंध आपका है। जितने जीव संसार में जल सर हो, थर सर हो, नवसर हो, चराइज हो, स्वेदज हो, अन्नज हो, उद्विज हो, जितनी जाति के जीव है, उनका खास संबंध भगवान के साथ है। नवै वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, ये भगवान का है। भगवान के साथ आपका संबंध स्वतः है, वो संबंध ही आपका कल्याण करने वाला है, और दूसरा कोई संबंध कल्याण करने वाला नहीं है। स्वार्थ के कारण हरेक का संबंध जोड़ता है। अगर कुछ गलती न हो तो क्यों संबंध जोड़ेगा? आपके जैसे सुना ही नहीं ठीक तरह से, तो बात यह है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई अपना है नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान है, वैकुंठ में जाओ तो भगवान है, किसी देश में जाओ, किसी वेश में रहो, किसी आप किसी जगह रहो, किसी अवस्था में रहो, किसी परिस्थिति में रहो, भगवान आपके सदा है, वे सदा रहेंगे। दूसरा कोई अपने साथ रहने वाला है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। यार भगवान सदा है, यार वे ही कृपा करते हैं। गुरु आदि का मतलब है भगवान में बनाना, अपना बनाने। यार संतों की पूर्व मैंने बातें सुनी है, मैं साधु वेश में हूँ, मैं भी चेला बना हूँ, पर वे चेला बनाने वाले महात्मा कहते हैं तुम भगवान के हो, तो संतों पर श्रद्धा होने से मनुष्य मान लेता है कि भगवान के हैं। हमारे पूछते हैं कि राम जी कितने हैं, राम जी कितने हैं, ये राम जी के हैं, अपना है ऐसा नहीं मानते। अब मानने लगे ऐसा लोग अपना चेहरा बनाने में है। ब्राह्मण होता है आपका संबंध पति के साथ कर देता है, ऐसे मात जितने महात्मा हुए सब के सब प्यार से कहते बेटा तुम भगवान के हो, आप भगवान को अपने को मान लो, इसमें कोई आपके अपराध नहीं होगा। दूसरा अपनी मर्जी और जैसे करो, अपने को मानो भगवान का, ये कृपा करके और मेरी बात मान लो। ये मेरी बात नहीं है, ये बात शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की है, मेरी सुनी हुई है और सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुग्रासी, गोस्वामी जी कह रहे ईश्वर अंश जीव, साप और बिच्छू और भयंकर और पाप और बन्ना दोष तो ममई मानस जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर है। सच्चे हृदय से आप भगवान के अगर अपने मान लो, आप निहाल हो जाओगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके कल्याण की बात है, और मानो तो बहुत ही बात है, नहीं मानो तो दशा भी है, क्या करें, क्या करें, मानो आप बताओ क्या करें। आप भगवान की अपना आपको न मानो तो हम क्या करें, हमारे पास जोर नहीं है। हमारे साथ संबंध में जोड़ो, सब जोड़ने क्या होता है, पांच सात संबंध आप सारे एक गुरु जी का संबंध जोड़ दिया, एक और कई समझ जोड़ भाई बने भाई गए, कोई गुरु बना दिया, कोई कोई ने आप धर्म भाई बना दिया, कोई धर्म बहन बना लिया, ये बनाए हुए बहुत है संबंध। भगवान के समान कोई संसार में भगवान नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, और वो मात्र जीव का खास अपना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, बहुत पंचायती देखी है मैंने, सुनी है बहुत सी, सच्ची बात आपको कहता हूँ। किसी को मानने की जरूरत नहीं है, कैसा का तात्पर्य, आप भगवान के हैं, भगवान के हैं जरूर है, आप माने तो हैं न माने तो हैं, आप जाने तो हैं न जाने तो हैं, आप इसको स्वीकार करें तो है न स्वीकार करते है भगवान के, इसमें काम इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे होगा बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुग्रासी, भगवान का कैसे नहीं है, आप अपने को मानते नहीं है, यही बड़ा भारी दोष है। बहुत बड़ी भारी भूल क्या है कि संसार की चीजों तो अपनी मानते हैं और भगवान को अपना भूल जाते हैं। सबसे बड़ा कसूर है एक कि भगवान की चीज जो भगवान को मान ली, उसे भगवान की नहीं मानते। जो संसार की है वो है, आप में जो योग्यता है, आप में जो लियाकत है, आप में जो बल है, आप में जो वस्तु है, ये सब भगवान की है, आपके नहीं है। आप ठहरेंगे नहीं, आपके साथ रह सकते नहीं, आपके साथ जा सकते नहीं, आप इनके साथ रह सकते नहीं, ये आपके साथ रह सकते नहीं, और परमात्मा से अलग आप हो सकते नहीं। और भगवान को हम नया चैलेंज देते कि आप हमारे साथ हमारे साथ हो सकते नहीं, भगवान आप भगवान से अलग हो नहीं सकते, भगवान आपसे अलग हो नहीं सकते, ये ताकत नहीं भगवान में भी कि भगवान आपसे अलग हो जाए, आप में ताकत नहीं आप भगवान से अलग हो जाए। सच्चा संबंध केवल भगवान से है। संत महात्मा जितने हुए हैं उनका चेला बनाने का आशय था। आप गहरी रीति से समझो, चेला बनाने का खास है कि उनका उसका प्रेम होता है, आदर होता है संतों पर। संत कहते भाई तुम भगवान के हो गए, उनके मन में भगवान का ही बात पूरा कर जाती है। इसके लिए विश्वास के संत बनाए, संत इस बात के लिए कहते हैं। सच्ची बात है, सिद्धांतिक बात है, पक्की बात है, कल्याण करने वाली बात है, उद्धार करने वाली बात है। सेवा कर लो, किसी कर लो, परंतु संबंध केवल भगवान के साथ जोड़ो। ये आपकी मर्जी हो तो अंतिम बात है। यह अब अगाड़ी व्याख्यान में आ जाएगा, है नहीं, मेरे जाने का विचार है। आखिरी बात आपको कहता हूं मैं, केवल भगवान के आप मान लो, इसमें कोई अल्टरनेटिव मेरे को बताओ, वो बता दो खुली, जो अड़चन आवे खुली बता दो। आप भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे, कितने दूर समुद्र जोड़ दो टिकेगा नहीं। क्या माँ का संबंध टिकेगा, क्या बाप का संबंध टिकेगा, क्या स्त्री का संबंध टिकेगा, क्या पुत्र का संबंध टिकेगा, क्या भाई का संबंध टिकेगा, क्या भतीजे का संबंध टिकेगा, क्या भौजाई का संबंध टिकेगा, रहेगा क्या? आपने कहाँ कहाँ माँ बाप माने, याद है आपको? चौड़े बात है, अरे भगवान ये कब नहीं थे, किस समय नहीं थे, आपने माना तो नहीं माना तो, जाना तो नहीं जाना तो, स्वीकार किया तो न किया तो, भगवान के आप है जरूर। आपका प्रबंध कौन करता है? आपको जन्म किसने दिया है? आपने माँ बाप को आपने बढ़ाया है? अपनी जानकारी से ये माँ बाप है मेरे, आपके बनाए हुए है क्या? आपने जानकर जन्म लिया है क्या? सब भगवान ने दिया है, सब भगवान की मर्जी से हुआ है, आप सब भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। ब्रह्मा जी भी आगे कह दे तो इस बात को रद्दी कर नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची। अगर मेरा कहना मान लो तो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। और बुरा आपको दिखता हो तो अभी कह दो, अभी अभी कह दो, भाइयों खड़े और कह दो, भाई कह दो, अरे का कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरे संबंध जोड़ने में भाई पता नहीं क्या दशा होगी, वो भगवान जाने। अच्छे अच्छे महात्मा ने ये कहा है कि हमने चेला चेली बनाया है, हमारे को बनाना आता है, हम बनाना जानते हैं, बनाया है, परंतु कहते गुरु महाराज हो जाए था, ऐसे करके जीते रह गए भगवान से, उसे सौगंध ले ली और पक्का पहुंचा दिया। सौगंध सौगंध नहीं है वहाँ, वो सौगंध नहीं है, मैंने हमने विचार पक्का कर लिया, चेला बनाते नहीं किसे। आप अगर कल्याण आप चाहते हो, आप किसी संबंध में जुड़ो, माँ बाप भाई भाई स्त्री पुत्र ये मारे ये जुड़ो मत, ये नाटक में खेल में जैसे होते हैं ऐसे है। नाटक रे फाटक रे बाहर नहीं है, भीतर भीतर है। हरिश्चंद्र बना है, कोई शेपिया बनी है, ऐसे अलग अलग बने हैं, वे खेल है। संसार ये खेल है, खेल अपना कोई नहीं, अपना भगवान है। ये सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। आप माने तो बात है, नहीं माने तो बात यही है, स्वीकार करे तो यही बात है, न स्वीकार करे तो यही बात है। इस बात को अगर आप मान लो, आपके नुकसान क्या है? कोई तरह का नुकसान हो है नहीं। अगर पाप से डरते हो तो वो पाप भेज दो, सब पाप भेज दो, मैं दे दो, पाप होते ही नहीं मेरे को, पाप देने की शौक थोड़ी है, आप कोई कसूर नहीं होगा। अरे आपका भला होगा इसमें संदेह नहीं है, क्यों भटकते हो इधर उधर? हम भगवान के हैं, सेवा कर दो सबके, गुरु बनने वाले भेष में तो हित में जगह दो, सदे दे दो, सेवा दो, आपको देना है पैसा दे दो। अपना संबंध केवल भगवान के साथ मानो, माँ के साथ संबंध रहने वाला नहीं। माँ के लिए सपूत बेटा बन जाओ, माँ के लिए, अपने लिए माँ को मत मानो, अपने लिए माँ को मत मानो, माँ के लिए आप बन जाओ। बाप के लिए आप बेटा बन जाओ, आप संबंधियों के लिए संबंधी हो, उनके लिए अपने लिए कोई नहीं मांगना, अपने लिए कोई अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सच्ची पक्की सिद्धांत की पक्की बात है। आपका कौन है, आपका भला चाहने वाला कौन है? स्वार्थ मंत्र सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज भी गुरु बनते तो भेंट लिए हो जा रही, और भेंट देने के बाद जयराम जी आपके साथ कोई संबंध नहीं, आपके साथ संबंध भगवान का है। आप मानो तो है, नहीं मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, आप स्वीकार करो तो है, नहीं स्वीकार करो तो है, वो तो है, तो उसी को ही मान लो, हर जगह आप बाधा क्या आती है, जो बाधा और मेरे सामने कहो। गुरु महाराज होते हुए क्या कहते हैं, तुम भगवान के हो। शरणानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हमारे गुरु महाराज शरीर शांत होने लगा, क्यों महाराज आप कहीं नहीं रहते ऐसा, तो कहा गुरु व्यक्ति नहीं होता, और जब तुम जरूरत पड़ोगे तो मिल जाएगा गुरु। फिर उन्होंने लिखा है कि मैं जब आवश्यकता पड़ रही उन्होंने मेरे गुरु मिल गए। आपके आवश्यक तो संग मिल ही जाएंगे, फिर आपको बात बता देंगे, बस इतने संबंध और कुछ बंद नहीं है, जब जरूरत पड़े तब बता देंगे। चाहे भगवान को गुरु मान लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है। हमारे भगवान है, मेरा भाई का एक ही वचन आप मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। शरीर नहीं मिला, ये शरीर मेरा भाई का शरीर नहीं मिला। शास्त्र है पीर से बड़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण आए, पीर भाई का भाई सा आप पठारो, काल पड़ गया है, लोग दुख पा रहे हैं, आपका तिरस्कार किया अपमान किया, लोग दुखी है, ब्राह्मणों की बात सुनी। शास्त्र वाले आए, मीनी सा आप पधारो, मीनी सा आप पधारो, बड़ी दुखी हो गई। भगवान के सामने जाकर मारे में क्या करूं, पूजे पूजे ब्राह्मण पूजनीय है, आदर नहीं है, ब्राह्मण देवता कहते हैं हमारे चलो, मेरा मन आपको विषय लगा है नहीं, मेरा मन तो आप में लगता है, करूं क्या, मैं बड़े पूजनीय ब्राह्मण है, अब क्या करूं। भगवान में समा गई, मुर्दा नहीं मिला, मीरा बाई का मुर्दा नहीं मिला, जय हो ऐसे कोई इतिहास में आप सुन लो कहीं भी, सब इतिहास में कहा एक चुंदरी का छोर भगवान के मुख में रहा, वो डेढ़ थो दो मन का थोड़ा सब भगवान ने सुना गया द्वारकाधीश ने। सच्चे परमात्मा अपने है, सच्चा मित्र जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किस से करिए प्यार यार गुद, गरज जमाना है, अपने गरज वास्ते करते हैं, कोई अपना नहीं है। अपनी भेंट पूजा हो जाए, हमारे बहुत ही टोली बन जाए, इस लोभ से करते हैं। भगवान कोई लोभ नहीं है, क्या ध्यान करोगे बताओ आप, हम सब भगवान को क्या निहार करते हैं। गुरु जी तो भेंट भी चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं आपसे, भगवान क्या चाहते हैं, क्या निहार करोगे आप, क्या कर सकते हो, केवल कृपा करने के लिए भगवान मानते हैं। गीता जी में भी अर्जुन कहता है शिष्य से हम, भगवान कहते हैं उस बात को भक्तों से मिश्रा देती, राम जी नहीं मित्र बनाए चेला नहीं बनाया, रामायण में आप चेला नहीं बना देखोगे, निषादया जीव को बनाया अपना मित्र, सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, विभीषण को अपना मित्र, तीन मित्र बनाए, तीन मित्रों में भी एक नंबर के महात्मा तत्व के जीवन मुक्त पुरुष थे निषाद राज हुआ। ये बचपन से सेवा करते थे, पिताजी ने रखा बाहर कहीं जाओ तुम साथ में रहो और मिलते आगमान हमारे घर पधारो, मेरा घर पवित्र हो जाए। दूसरा विभीषण को बताया, दूसरे सूर्य को, और तीसरा विष्णु को बताया, युद्ध होने पर विभीषण का घर पर जाओ। पर सूर्य ने कहा ही नहीं, उम्र भर में कहा नहीं कि मेरे घर चलो, विषय पामर था वो। विभीषण साधक थे, उसने कहा विजय होने पर घर पर आओ, पर सुग्रीव ने कहा नहीं कहा। प्रवर्ष गिरी पर रहे, राम जी उड़ीसा आ गई कि जिस मान से बाली को मारा उसी मान से मरूंगा मैं। तो लक्ष्मण जी से उठे, ये काम आपको करना नहीं पड़ेगा, तो ये दास कर देगा। ना ना ना, सुग्रीव मारो मत, तात सगा सुग्रीव मित्र है, मारो नहीं, भय दिख रहा है लाओ तात सगा सुग्रीव, भय दिख रहा हो, मिला नहीं कभी आकर नहीं ऐसा पामर। पर विभीषण आया तो पूछा, विभीषण ले क्या करें, तो सुखदेव का मार लो, तो क्या पता है तरह तरह के रूप धारण करने वाले हैं, बैरी का भाई है इसका पता नहीं, मार लो इसको। तो उसके अतिरिक्त नहीं किया, सखा नीति तुम नीक बिचारी, नीति बढ़ी गई पर मम पर शरणागत भय हारी। भैया मेरा पद है कि जो शरणागत आ जाए उसके भय को दूर करूंगा, मेरा पद है। तेरे नीति बहुत बढ़ाई गई, ताही ताही आरत हरण शरण सूर श्रवण सुजस सोना आये ऊ प्रभु भंजन भव वीर, ताही ताही आरत हरण शरण सुखद रघु वीर। आपके शरणों में शरणागत का भय दूर करता हूँ। कहते लक्ष्मी रावण है राक्षस है, तेज जग में सखा चातर जेते, छिन्न में हने लक्ष्मण हने छिन्न में देते, सब राक्षस ये मार देगा लक्ष्मण, उसी तरह लगो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, भेद लेने आया है आपका, भेद लेने क्या करेगा, वो भय बांध ले आओ, भेद लेना तो ले आओ, ऐसा ना तो ले आओ, उभय बात ले आओ। रामायण में पढ़ गया, आप पढ़ देना ठीक तरह पढ़ा हुआ होगा, अग्नि की साक्षी दे करके मित्र बनाया, विभीषण अग्नि शक्ति दी, निषाद राज अग्नि शक्ति दी, उस अग्नि की साक्षी देकर बनाया मित्र, क्योंकि विषय पामा रहे से भरोसा क्या, ये जगह जगह भटकता है, जगह जगह लड़ाई करता है, क्या पता है, उसको विश्वास होता ही है। जब एक वाण से तार को बीत दिया पांचों को, तब उसे विश्वास हुआ कि भगवान मारे को मार सकते है, जिसे विश्वास ही नहीं हुआ उसे, जो विश्वास भेद से विषय था, पामर था, भोगी था। सुग्रीव सुधी मोरी बिचारी रावा रा पावा राज कोश पुर दारी, राज पा लिया, खजाना पा लिया, पुर पा लिया, हस्ती पा ली, बस बस राम जी ने राम जी से चीज पा ली, बस बस। आप रामायण पढ़ो, खूब अच्छी तरह मनन करो, आपको पता लगेगा युद्ध होने के बाद कहाँ कब चलाओ, और निषाद राज ने आरंभ का घर पर चलो, भैया घर पर बैठ जाता नहीं, 14 वर्ष वनवास है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, है कोई ऐसा आपका प्रेमी जो आपको चाहे, आपका हित चाहे, जो आपका कल्याण चाहे, अपना मतलब चाहने वाले सब तुटे, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तुम किसी की मत बात प्यारा। मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान को मेरे हैं, आप मान लो, बाप मान लो, माँ मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, चार सौ मान लो, प्रयागदास जी महाराज थे, प्रयागदास जी जे थे विशाखापट्टनम, प्रयागदास जी हुए, वो सीता को बड़ी बहन मानते थे। सीता मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। वो बड़ी बहन गोद में रख दी बालक को, बड़ी बहन मैं सीता जी है। राम जी से नहीं, राम जी संबंध था, सीता का काम से राम जी स्वतंत्र स्वतंत्र संबंध भाई भाई बहन से। मन में विचार किया कि मेरी बहन को वनवास में क्यों ले गए, मेरी बहन को वनवास हुआ नहीं, के ने मांगा नहीं, मेरी बहन से क्यों ले गए, बॉडी है नहीं चली गई। राम जी को जाकर राम जी खुद कहा मेरी बहन क्यों लाए, आप वनवास आए सो आए, मेरी बहन को लाए। कि प्रयागदास जी मैंने बहुत का घर पर रहो, मेरे माँ बाप को शिक्षा दो, मेरे धीरे दो रहो, ये रहती ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं लाया नहीं, ये आप आ गई। बहन को कहें तुम क्यों आई, तुम कहे तो जनकपुरी पहुंचा दू, तुम कहे तो जो पहुंचा दू, डरने की बात है नहीं, मैं तुम साथ में, मैं साथ हूँ तेरे, डरने की बात नहीं। सीता जी भी खुश होती है, प्रसन्न होती है, ठीक है भैया तो ठीक कहता है, महाराज के पास रहने बड़ा आनंद है, बातें मांग बोली है, जैसी माँ बोली थी ऐसी बोली है। संतों ने कहा ये सोने का थाल आप ले जाओ, माँ रखेगी नहीं, बेटी की चीज कहते हैं ये माँ, ये बेटी नहीं है, तिलों की माँ है, सबका भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। वो सीता के दुनिया की पोषण करने वाली हो, वेद माँ बेटी है, मेरी माँ तो बेटी है, मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मैं साथ रहूंगा, साथ ले जाऊंगा। रोते एक अंदर दो अंदर शुभ क्यों भोग रहे, मैंने कौन को चरण है, कैसे जंगल में चलेगी, घंटा घट जाएगा, यूं को रो पड़ेगी, ये रो पड़े कुमत चरण लेते मुझे, ये पैदल चलती है, मेरी बहन है, बड़ी बहन, मेरे पालन किया, माँ के समान है, जैसे माँ पालन करती है ऐसे बड़ी बहन पालन करती है। तो बड़ी बहन मैं छोटा भाई हूँ सीता जी का, जब मिले जगह या कपड़ के छोड़ जाएगी जोर जोर से, तो मिली नहीं, दिन भर मिली नहीं, वैसे मिली नहीं, कि भैया मैं खुशी हूँ, मैं आनंद में हूँ, मौज में हूँ, महाराज के साथ में रहने मन सुख होता है। अच्छा सुख है, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, काम धंधे को नौकर नहीं, ये सुख है, भोली है, भोली महाराज की बातों में आ गई, भोली है। पालती हरती पालती सरस्वती पालती हरती, रुख पाय कृपा निधान की, भगवान की कृपा पाए करे, संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार करती है, क्लेश हारनी, ऐसी सीता है, नमस्कार करते हैं ऐसी, उसको प्रयागदास जी भोली कहते हैं, भोली भारत के सुनकर राजी होती, रुक पाए कृपा निधान की, कृपा निधान पा करके संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार करती है, सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम वल्लभ हम, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा जानकी, ताके जुगपद कमल बनाऊ, तासु कृपा मलम निर्मल मति पाऊ। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप भगवान के साथ समझोगे, भगवान अपने हैं, आप उस संसार के साथ संबंध है, एक गुरु के साथ संबंध जोड़ दिया, क्या हो गया आपके, जो अपनी मर्जी है, जितना जरूर हो, कि लुगाई है, ये मेरा पति पुत्र है, ये मेरा माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये भौजाई है, भतीजा है, जरूर सुन, ये हमें जाति का है, हमें जाति का नहीं है, वास्तव में भगवान है आपके, और कोई अपना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप भीतर से सब निर्पाप है, निष्पाप, मूल में सब के सब निष्पाप है, उस बात को आप स्वीकार कर लो कि हम निष्पाप है, तो निष्पाप हो ही जाएंगे। बाहर से आया है पाप, आपका है नहीं। जैसे साबुन से स्नान करता है तो कहीं लकीर कहीं फफोलारी दिखता है, स्नान घर में मत पानी से सब दुख जाता है, ऐसे सब पाप दुख जाएंगे, कोई पाप ताप आपका रहेगा नहीं। राम जी के समान कोई बलवान नहीं है, कोई दयालु नहीं है, कोई सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा समर्थ नहीं है। भगवान मेरे हैं, मेरे में है और मेरे से मिलेंगे। तीन बात भगवान से, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे में है, भगवान मेरे से मिलेंगे। सर्व समर्थ है, सब समर्थ है, कोई सबसे ऊंचे शेष है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इतना बड़ा संबंध आप भगवान से मान लो। गुरु बनने वाले भी कहते यही है कि भगवान की हो तुम मेरे हो, वो ध्यान करेंगे क्या उनमें सामर्थ्य है। आपको दिखे तो करो, आपकी मर्जी है भाइयों, धोखा है। सिवाय भगवान के आप किसी के नहीं हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक सुख राशि है। सो माया पर भयो गुसाई बंदो की मरगत की नाई। भगवान के आप सच्ची बात है, बताओ ये बात झूठी है? आप भगवान अंश नहीं है, सच्ची बात है ये। भगवान के आप हो, आप से भगवान है। कोई गुरु को माता के पिता के भाई के संबंधी मित्र साथ में चला, साथ में रहा, साथ में रहेगा, है किसी की ताकत कोई रहेगा? भगवान आपसे दूर हो सकते नहीं कभी। आप कितने पापी हो जाओ, कितने दुराचारी हो जाओ, आपसे दूर नहीं हो सकते। भगवान अलग हो सकते नहीं, मन ताकत नहीं आपसे अलग हो जाए। कृपा नाथ कृपा करके अगर मान लो तो आपके क्या नुकसान होता है? नुकसान बताओ। आप भगवान का अपने को मान रहे तो क्या नुकसान होता है? कोई कहता नहीं कि मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ आप भगवान को मान लो, अपना भगवान है। ये धोखा हो जाएगा, नुकसान तो वो नुकसान मेरा, लाभ लाभ आपका। सौदा कर दो, अपने कर दो व्यापार, लाभ सब आपका, नुकसान का मेरा। नुकसान है ही नहीं, मेरे नुकसान देने की थोड़ी मैं आया हूँ, इसमें किसी का नुकसान है ही नहीं। आपको वैभ होगा नुकसान हो जाएगा तो नुकसान मेरा, मेरे जमा कर, नुकसान है ही नहीं, कैसे नुकसान कैसे हो जाएगा? सच्ची बात है, सच्चे आप सब भगवान के हैं, नुकसान कैसे हो जाएगा? और डरो मत, आपको नुकसान मालूम दे स्वामी जी कहते हो, स्वामी जी ने कह दिया नुकसान स्वामी जी का, लाभ लाभ आपका। माता के हो, पिता के हो, भाई हो, बंधु बहन को बहन के किसी के नहीं हो, केवल भगवान के हो। ये जावे जहां जहां मरे, वो राजा था ना जी, पुत्र मर गया, रोए थे, अंगिया और नाथ जी आए थे, चित्रकेतु, चित्रकेतु में संतान नहीं था, एक करोड़ स्त्रियां, एक करोड़ से चित्र नहीं था, बेटा नहीं था। नारद जी और अंगिरा, लाल जी अंगिरा आए, उन्होंने दिया तेरे बेटा होगा, प्रसन्नता शोक दोनों देने वाला बेटा तेरे होगा। ऐसा गया, अब करोड़ स्त्रियों में एक बेटा तो एक ही जन्म है, अब सब कैसे जन्म गया? तो जिसे जन्म आदर हो गया ज्यादा, जिसे ईर्ष्या जहर दे दिया सब ने मिलकर, मर गया, मर गया तो रोने लगा। अंगिरा चित्र आए, अंगिरा आए, धन्यवाद रोता है, तो आप कौन हो? अरे तेरा बेटा देने वाले अंगिरा और नारद है, मैं पहचान नहीं सका, आप कौन हो कि तेरे को बेटा देने वाला हम है? तो मारा जी से जिला दो, इसको जिला दो, कृपा करो जिला दो, नाथ जी जिला देंगे, जिलाया और उठे, तेरा बाप रो रहा है, जो तो सरसरम नहीं आती। तू मर कर चला गया कि महाराज मैं तो जहां जाऊं वहां बैठता है, मार बाप तैयार रहते हैं, जहां जाऊं वहीं रहते, अब मैं कहां तक रहूं, सभी रोते रहते भाई, तो मुसाफरी भी बिगड़ जाए अगर रो तो किस माँ को किस बाप को रो, लिट जाऊंगी माँ बाप ने नहीं आए जगह जगह माँ बाप रोए, मैं कहा तक रहूंगा, सुन ले सुन ले। कितना बड़ा भारी हुआ पार्वती जी को बैठा विमान में घूमता था, विमान में भगवान शंकर अपनी गोदी में इधर बैठे गए, पार्वती जी को बैठे थे साथ में, कहते सब दिनों का मालिक होकर गए, ये भी अपनी स्त्री के आश्रित होकर बैठे हुए, उसने साप दे दिया, तो नीचे उतरा उतर डोद दिया, अरे माँ नमस्कार कर दो, मैंने गलती कर दी, साप दिया बहुत किया, वृत्रासुर बना राक्षस, भागवत माई कथा सुनी हो रही है, भागवत तो सुनने काम करता है, करके कोई मरता तो भागवत बताते ही सुन रही हो, का वो कहते माँ में नया नया मिलता है, मैं कहाँ तक रहूं इनको, मैं जाऊं जाऊं माँ बाप बन जाए, जाऊं जाऊं माँ बाप बन जाए, माँ बाप बन जाए, तो मैं कहीं नहीं रहूं, ये होते रहते हैं, मैं मेरी मुसाफरी बंद कर दूं, राक्षस बन गया वो, गया तो भगवान शंकर ने कहा देख पार्वती संतों की देख कृपा, कृपा देने के राक्षस बन जाए, आकर नमस्कार किया, वो साप दे सकता था, ये ताकत थी उनकी, तो साप नहीं दिया, भागो तो पढ़ दो राक्षस बनने वृत्रासुर इंद्र आया मारने के लिए, यो मुख बढ़ाया हाथी से गिर जाएगा, गिर जाएगा इंद्र हाथ से बंद गिर गया, उठाओ उठाओ लजा क्या कर रहे, मारो मारो अजात पक्षा यो मातर मनोरविंदा शुद्ध देख देताओं, ये उस समय स्तुति करिए महाराज आप मेरे पारी को भगवान को याद करता है, भगवान का स्मरण करता है, इंद्र कहते मारो मेरे को, भैया भयंकर राक्षस भयंकर इंद्र के इंद्र ने इंद्र को वृत्रासुर आती सहित गिरता रहता था, भगवान स्तुति करता है, शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती तेरे को साप दे सकता है, इतना तप है पर देख ले संतोगी नमस्कार किया, माता नमस्कार करना, अपना कौन है, अपना अपना कौन है बताओ, विजय भाई भोली थी क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुना ना, कोई शरीर को अपना नहीं माना, निर्णय भूख रहना नहीं इंदिरा, शरीर के धर्म से ऊंची उठ गई, शरीर का धर्म नहीं रहा, किसी भूख नहीं दी, खुदा पिपासा प्राण से मन से शोक मोह जन्म मृत्यु शरीर से सड़ूर्मी रहता शिव सड़ूर्मी रही तो शरीर के रहते हुए मुर्दा नहीं रहा, मुर्दा नहीं बेटा भाई का मुद्दा नहीं रहा, मेरे रुकी तेरे को पा दो सोनु कोई, सच्ची बात है आपके सबके भगवान है, मानो तो और नहीं मानो तो भगवान तो अपने है ही, एक एक भाई को एक एक बहन को पूछे कि इन माँ के बाप के जन्म लिया अपने जान कर लिया आएगा, अपनी मर्जी से जन्म लिया आएगा आपने, इन माँ बाप को बनाऊंगा माँ बाप भगवान ने दिया है, उनके समान अपना आप है कौन, आप रक्षा करने वाला है कौन, किसी ताकत है जो रक्षा कर सके, वो अपने है, कृपानाथ कृपा करके मानो भगवान अपने है, सच्ची बात कहता हूँ आपके आप हो कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ आप बन जाओ, बनावटी नहीं है, चिल्ला तो बनावटी होता है, आज बनावटी नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के हो, हृदय से मान लो हमारे भगवान है, निहाल जाओगे। गुरु जी आवे वो रोटी दे दो, भेड़ चढ़ा दो, रुपया दे दो, 10-15-20-50-100-200 दे दो, परंतु अपने आप को भगवान का मानो, अपने आप को भगवान का मानो। सच्ची बात यह है, संसार में संबंधी बहुत है, तरह तरह के संबंधी है। एक गुरु को संबंध कर लिया, क्या हो गया? हजारों संबंधी है, कनाई है, सासर में कोई सासू बन गई, कोई सुधा बन गया, कोई सुधारी बन गई, कोई सुधारी बन गई, कोई कुछ बन गया, कई नाना ने बन गया, कोई नाना है, कोई मामा है, कोई दादा है, कई बन गया, सब बनावटी में, सब बनावटी। भगवान असली, भगवान बनावटी है क्या? आपकी पिता माता कौन है? त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सुसगा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणेव, त्वमेव त्वमेव सर्वो मम देव। माता रामो मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सगा राम चंद्र, सर्वस्वम मे राम चंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने, न जाने न जाने। एक राम तुम्हारे माता ही हो, ये बाप ही हो, ये भाई भी हो, ये कुटुंबी भी हो, ये एक भगवान। माँ बाप में संबंध रंग में भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, इसमें भगवान है। पति है, पुत्र है, जी भगवान है, भगवान है सब में। वो भगवान के साथ हमारा संबंध है, हमारे शरीर के साथ संबंध है। शरीर यहाँ पर रहेगा, शरीर भी लोग मारेंगे, लोग उठाएंगे, ऊपर रहेंगे। आप चले जाओ, आप भगवान के हो, भगवान आपके। आपको बढ़ना ही है किसी का, तो बढ़ना, सच्ची बात तो बढ़ो, झूठे क्यों बढ़ो? आप कृपा करो, कृपा नाथ भगवान के हम है, हमारे भगवान है, निहाल हो जाओ। नहीं बढ़ जाओ तो मत बढ़ो, नहीं बढ़ने पर भी आप भगवान के नहीं, ये नहीं होगा, नहीं बढ़ने में दुख पाओगे, बढ़ जाओगे तो शांति मिल जाएगी। बड़ो मत तो भी हो भगवान के है, आप भगवान के, इसमें संदेह नहीं। आप मानो तो मान, नहीं मानो तो मर्जी, जानो तो नहीं जानो तो, स्वीकार करो तो नहीं करो तो, भगवान के हैं ही आप सब, इसमें संदेह नहीं है। अगर आप खुद मान लो तो आप शांति मिल जाएगी, नहीं मानो तो दुख पाओगे। जब कभी मानोगे तो भगवान को बड़ा मानोगे। मेरा मैंने क्या मांगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, केवल भगवान मेरे है, केवल भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, आपके खास भगवान है, ईश्वर जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो मेरा पार, उनका वही ठिकाना है, और कोई दुख दूर न करने वाला नहीं, सच्चे परमात्मा है। आप क्यों भटकते हो, क्यों दुख पा रहे हो? सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सब काम करने को तैयार, सदा से भगवान स्वीकार करो तैयार, सदा के लिए भगवान तैयार। कभी किसी का भी त्याग भगवान ने नहीं किया, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को भी भगवान ने नहीं कहा तू मेरा नहीं है, ये कभी कहा ही नहीं भगवान ने। झूठ बोलते ही नहीं भगवान, सब बोलते हैं। पूत होता है, कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, क्या कपूत पूत नहीं होता? कपूत भी भूत है, सपूत भी भूत है, तो कपूत जितने भी भूत है भगवान के, सबूत भी भूत है, बस सबूत बनना आप और कोई कर भगवान सबूत में जाओ, कपूत ही छोड़ दो, सुख चाहते हो तो कपूत ही छोड़ दो, भगवान के हो आप, इसमें संदेह नहीं है। रत्ती का भी संदेह, केश का भी संदेह नहीं, केवल भगवान के आप हैं, आप भगवान है, आप भगवान के हैं। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है। कोई खंडन कर सकता है, कोई कह सकता है भगवान का नहीं हो, कोई नहीं कह सकता। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मूल सहज सुभाषी, आप सच्चे हृदय से मानो भगवान के आप हो, हाथ जोड़ करते हैं। कुछ आपको टैक्स लगाना नहीं है, ये बड़ा भारी टैक्स है, बड़ा भारी आपका त्याग है कि मैं भगवान का हूँ ये मान लिया। मूल भूल क्या हुई है, जो अपनी है उसको तो अपना माना नहीं, अपना नहीं है संसार का है उसको अपना माना है, ये मूल भूल है। मूल भूल ये है, शरीर आपका नहीं है, पावक गगन समीरा पंच रति अदम शरीरा सो तनु तो यह आगे शोवा जीव नित्य तुम कहीं देख रहे होगा उपजा ज्ञान सना तुम लागी। तारा को बताया तारा को भगवान ने, जीव नित्य तुम कहीं देख रहे होगा पृथ्वी जल तेज वायु वास अपने शरीर बने हुए, आप किसी किसी बने हुए, एक ही धातु है, अभी अपना नहीं है। पर धातु आपका शरीर आपका नहीं तो गुरु कैसे हुए, माँ बाप कैसे हुआ, भाई कैसे हुआ, पति कैसे हुआ, कैसे हुए आपने, आपके केवल भगवान है। अरे वो संबंध स्वतः किया हुआ है, और गुरु का संबंध आपका बनाया हुआ है, ये संबंध आपने बनाया, माँ को आपने बनाया, कोई भी आप में से बता दे कि हमने माँ को बनाया अपने अपने अपने, आपने नहीं बनाया माँ को, माँ के जन्म लिया है आप, भाई और बहन कोई हो वे भी माँ इसी की है, वही तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, कुटुंब भी आप हो, धन हो संपत्ति आप हो, योग्यता आप में है, आपके बल है, आपका अधिकार है, आपका शरीर है, आपका नहीं है, ये संसार का है। संसार की चीजों तो अपनी माना है, अपने आप भगवान इसको भूल गए, साक्षात परमात्मा आपके हैं, सब कह सकते मेरे परमात्मा है, भगवान ना कर नहीं सकते, कपूत से कपूत भी आप, हम पूत भगवान के हैं, भगवान ना नहीं कर सकते, भगवान ताकत नहीं ना कहने की, अगर नहीं माने तो हम अलग होते भगवान दो हो जाएंगे, एक भगवान हम हो जाएंगे, एक भगवान जा रहे हैं, भगवान भी शक्ति नहीं है ना कर देने को, मेरे नहीं हो, कहीं नहीं लिखा है भगवान ने कि मेरे नहीं है, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मेरा पैदा किया सब मेरे को प्यारे, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मैंने पैदा हुआ है सब है ना भगवान ने किए है, उस भगवान को छोड़ के किसी के बन गया व्यभिचार, उसे व्यभिचार, एक भगवान ही हो जाओ आप, कृपानाथ कृपा करो, एकदम सच्ची बात है, लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, उनके समान कोई नहीं है, बताओ ना तो समोस्तो तो न्यो, आपके समान भी कोई नहीं है, बढ़कर कैसे होगा, कोई होगा, कोई है भगवान के समान भी, भगवान की बात बताओ भी अपने। पांचवें स्कंद में भागवत बात आए, वो पिता पिता नहीं जो मृत्यु से मुक्त न करे, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, वो भाई भाई नहीं है, वो भाई बाप बाप पाप नहीं है, वो पति कुटुंब नहीं है, गुरु न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं है, समोत ये समोपेत मृत्यु मृत्यु से छुटावे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। माता भी वही है जो भगवान की बात बतावे, पिता भी वही है जो भगवान की बात बतावे, भाई भी वही है जो भगवान की बात बतावे, गुरु जी भी वही है जो भगवान की बात बतावे, वो आपका है, और भगवान की बात नहीं बता अपने को बतावे, ठग है। काल देवी जी वहा, काल देवी हा, कपटी मुनि हा, स्वयं मुनि अस्त्र पर वो, और वो कपटी मुनि का प्रताप बनो, धोखा दिया क्या मैं एक तन हूँ, चौ से सृष्टि पर एक तन ऐसा हुआ, तेरे को बताओ, तेरे को मंत्र बताएंगे, ये बताएंगे, कल्याण कर देंगे, बातों में आ गया, क्या दशा हुई, एक तो हमारा नाम हम बड़े महात्मा है उससे कृपा करो कृपानाथ, ये जो गुरु बनना है वो शौक है मेरा, हो जाए मेरा क्या ध्यान करोगे आप, मैं अभी चेला बना लू आप लोग मेरे क्या ध्यान करोगे, क्या आप चेला नहीं बने तो मेरी क्या हानि हो जाएगी, आप चेला बन गया क्या करोगे, रुपया दे सकते हो और क्या कर सकते हो, अच्छा अच्छा 10,000 20,000 लाख 2 लाख रुपए दे दोगे, देना संभावना है नहीं दोगे नहीं कभी दोगे नहीं, मैं दे दोगे 10,000 20,000 लाख रुपए दे दोगे और क्या करोगे, इससे सेवा आप क्या कर सकते हो बताओ, क्या ताकत है आप। एक सज्जन ने कहा कि शेर जी जयदाद जी के तो भिष्टा के समान है रुपया, भिष्टा के समान और घनश्याम जी के उनके पेशाब के समान, उनको जो सुखदेव जी के रेती के समान, भिष्टा मेले के समान है रुपया शेर जी की दृष्टि में। हाँ शेर जी की दृष्टि में है क्या रुपया, चीज क्या है, क्या चीज है वो रुपया, क्या कोई चीज है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी महान पाप करते हो रुपयों के लिए, वे साथ चलेगा एक कौड़ी काम आएगा नहीं आपके, रुपये तो खाएंगे माधिए भाई पाप करे आपको पड़ेगा पड़ा पड़ा आपको, कोई गुरु जी काम आएंगे का भाई काम आएंगे माँ काम आओगे बाप काम आओगे, रुपया नशो तैयार, गुरु जी भी तैयार, माँ भी तैयार, बाप भी तैयार, रुपया फिर पाप कोई नहीं लेगा, कोई शिकार करेगा पाप वो आप भोगोगे, आप रुपया नहीं तैयार है, आपका पोता चेला है वो, आपका चेला है पैसा पैसा चेला है वे जरा पोता चेला हुआ गुरु कैसे हुआ, आपका है चेला रुपया रुपये में चेला है वो, तो आपका पोता चेला हुआ गुरु कैसे हुआ, सच्ची झूठी बात बताओ, आपका रुपया साहब तो रुपये में चेला हुआ गए, ये रुपया आप गए तो आपका पोता चला हुआ वो गुरु गया क्या बताऊ आपको, आप सुनते हो नहीं सुनो मत सुनो, देख रहा था मसा देख रहा था, थारी मर्जी आप जैसे करो भाई, सच्ची बात है कि गुरु परमात्मा माता रामो मत पिता राम दश स्वामी रामो मत राम सुंदर राम सुंदर जी है गुरु राम है वही हमारे हमारे केवल हमारे भगवान राम जी, माता बहनों सब मानो को हमारे भगवान है, भगवान हमारे सब कुछ है, सब भगवान है, तुम्हें माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव त्वमेव विद्या दमिनम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव सब कुछ आप बताओ, कोई भी आप ही बताओ आपका कौन है संसार में, परमात्मा है तो वो निहाल कर देगा, उसके समान सर्वज्ञ है कोई, उसके समान जानने वाला है कोई, उसके समान विद्वान है कोई, उसके समान बलवान है कोई, उसके समान पुराना है कोई, आपके दादा परदादा सबके माई तो वही है एक दूसरा है, सबके माई तो हुए सबके बड़े वही है, सबके माँ बाप हुए है सबके गुरु वो है सबसे प्रसमंदी वो है सबके गुरु है, मानो आपकी बात है न मत मानो, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरा कोई आग्रह नहीं है, आप एक संदेह हो तो बोलो भगवान के आप नहीं हो, आप मानो तो भगवान के नहीं मानो तो भगवान के, आप शंका करो तो भगवान के नहीं करो तो भगवान के, कपू तो भगवान के सपूत भगवान के भाई क्यों लादे भाई लादे था मुझे बताओ आपका कौन है सिवाय आपके कोई नहीं, भगवान के सिवाय कौन है, ओ महाराम समय तो जगमाही गुरु पे तो माँ तो बंधु को नाही, ओ महाराम समय तो जगमाही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कुमार राम समय तुम गुरु पितु मातु बंधु को ज्ञान, हरे शिष्य धन शोकन हरी रोग घोर नरक में पड़े। हरे शिष्य धन शोकन हरी, आप जितने बड़े शोक मिट गया, गया एक अभी शोक मिट कर खड़े जाओ, हमारा शोक मिट गया, गुरु जी बना दिया हमारा शोक। हरे शिष्य धन शोकन हरी शो गुरु घोर नरक में पड़े, वो समझ लिखा है उत्तर कांड में। कितना हुआ अभी निंदा में तो हुआ निंदा में तो गंगा जी उत्तरकांड में पढ़ दो। हरे शिष्य धन अरे शोकन हर ही सो गुरु घोर नरक में पड़े ही, क्यों नरक में ना को बेचारा नहीं, दया करो कृपा करो कृपा ना करो नरक में दया करो कृपा करो कृपा करो। आप भगवान ही है, आपके ज्यादा भेंट पूजा कर दो, गुरु जी आओ भेंट पूजा कर दो, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 100 रुपये कर दो, ज्यादा 100 रुपये का ज्यादा कर दो, पिंड छोड़ो रुपया दे रहेगा, सस्ता काम है। माने पिंड जरूर रुपया नहीं है और क्या जरूरत है बताओ, हम सुना हमारी भी रोटी दे दो, गर्भ बात भी किया तो गर्भ का तो ऐसा पाप गया उसे रोटी ना अन्न खराब हो जाए, बुद्धि खराब भ्रष्ट हो जाएगी, विश्वास है जिसने नसबंदी करी है पर ऑपरेशन किया है, कृपा रखो। अब शंका हो कोई खास खास शंका और तुम पूछ और कुछ खास संसार और नहीं पूछा और नहीं पूछा और नहीं, खास शंका हो गुरु के विषय में ही शंका है, बोलो बोलो जिसके मन में बोलो। संबंध 5-7 तो है, एक दो संबंध और जोड़ दिया और क्या फर्क पड़ा, सिवाय इनके फर्क क्या पड़ा, एक लुगाई है एक टावर है एक भाई है भतीजा है एक भाई है, और भजाई है ये है, इनके सिवाय एक गुरु जी एक, एक और सिवाय इन संबंध के और क्या फर्क पड़ा, आगा शोक दूर हो गया, आपने चेला बढ़ गया शोक दूर हो गया। अरे शिष्य धन शोक हरे क्यों गुरु में रखो बेचारा ने क्यों नर्क में रखो घोर नर्क में पड़े, 98-99 शोक जो दुआ है पत्र कांड का उसे भी देख लेना सुपाई शो गुरु घोर नहीं घोर मत को विचार ने दया करो कृपा करो कृपा भेड़ धन परिजन कर दो मर्जी अवधि भेंट कर दो आजाद असार सब दुनिया उगला है पढ़िया है बाबा कोई नहीं अगर तू है हम मना करते ही नहीं तो पृथ्वी में भी तो दास है रे, रुपया नहीं गुलू में गुलाम है, रुपया ही चाहते है और क्या चाहते है आपसे, मुझे रुपया दे दो राजीव जी रवाना मुझे जय राम जी ले जाओ महाराज। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 6 फरवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे गांधी धाम